او امزایی که پاشای پیشو لسر ملوانککی دانابو همون رازگوی کانی الفریدوی اشکرا کر بلام خوشکی الفریدو تاثر نبو نخوشکی زوری بو هنو حوالی کوچی پی را گیند لدوی او خوشویستان و خوشک عزیزکی جهشت پاشان کتاوشن ازککانی بگی رومی عزیز دا چرپند روح پاکو آلاکی بخشی و پروردگاری خوی چی؟ استجد لمنا؟ الفريدو روميو ها؟ پیویست خونه جوانه کن من بیه که بیهنی ندی هاوری خوشه استکم پشت با تو عبستم روميو گیم لبیرد نتی موچی با تنیا با جم دیلی الفريدو بوستا ها؟ خو اما بیانیا ها؟ الفريدو امرو خوری نبینی رومیو نیده زانی چون که تکانی به سرژیانی داده رواد توانای اوی نما بو راستی و خونکانی لیک جیب که توا هیز للشی دا نما بو بخیال داده روشت وک کس یک لناو تا مغمر دا بزر بو بید چاوکانی هیچ ترمایی که نده بینی او چی بوا؟ باشه چی بسرات بوا؟ نه حالسا رومیو خو امانی و رویا نه هیز بو که برو که حرکت او تید بسرات و کرا وقت سناکی زمان لال بوا زیره بینا لی داره ایسی بسرات و بچهش تا به حوالکت نزانی و دینشو زور دار لسری سخت بو چون که بچین هورای کچی دعایی کرد ها؟ چی؟ ما بس الفریدو باو که؟ بله زور بداخوا ام حوال دلتا زینه نیده توانی خوی بشاره توا بلکو بلاو بوا بگوی همو من دالا کنده ها؟ او چی دلی؟ انتونیو تو خواب رای اما راز نیو گلتیا منیش ازنده کری اما راز نبایدان تی بلام ببورا اما وایا ای خواهی جان من اما باور نکم تو خواشتی که دلم رای انتونیو نا جوانی تو خو امراتا چه پیوتی از پریتو لشانانه ماوا من باور ناکم باور ناکم جوانی تو خو بله او راستیا تو بوا بیدنگی نیکیتا لگرین خمیچی گوریا الفریدو بوچی بابا پلا کوتت کرد خود اتوت من دمی ویره گا طلال بکم خونه کانیش گوره بون بلان استاتو زور روشتی زور دور براکم کپیان ناگی اصانم تو ناتوی من بگیریم گریانی شید سودی کی با من نیا بلان فرمیس که کانم ببیویستی من دین خواره و منیش ناتوانم بندیم بکم تو بویی و خوشی لدلی من اتسان دل نوائید بی ابخشیم بلان استاکی لدوی تو آرام ابخشی بمن و برگ گری لشکن زکان خواه گور سوزی زورد بسر دا ببارینه هر دم لگل من امینه هر گیت لعادت ناکم یانکا الفریدو کاری لهموان کرد کس ما ناتوانی لبیری که کورش روشت برس بو خونکانشی زار بون اگر بمانوی هاری با وفای او بین پیویست خونکانی بهنی نزه واتی لگم رومیو سرزم هاری کانی دتوان خونکانی بهن ندی یانکا رومیو کوری که با وفاو دل سوزا اول خوشیسترین هاری کان ما تو پیویست لمانه هاوریتی بگید ام کارش زور زور گرینگا رومیو هاوریکانی زور خوش اویتو هرچی لطوانه ده هبی لپنویان ده ایکان او کوری که ازای و جگای باورو خشتی پی اوستری وابزانم خوشت امد لعشکره ابی الفریدو بگو منم که خمیار گیت و دعو اکات و خونه کانم تموی اهینه دادی مطمئنم بیه هر وقت مطمئنم به تو هبو راکم نتوانم جاری کتر بسین ما کوچیت کردو جید هشتم الفریدو الفریدو ابی رگا که ببرم ببیتو خوشمیز الفریدو اسم به تو هیا تو خواهی عربتیم دا اوه روی دا نشدار پیغمبرم و حضاکم خیلی که نخوش دبینم بخواهی اما کارساتا تو خواه الفریدو مر ها؟ کم زور به هزم دانتی توانه روشتنم نماوا رامیا تو رکوی رامیا تو خواب رزو که لگل من او رکان زوره دید ایزی که باری بود توش روخانه چی گوره بونه لپاش بیسنی حوالکا ایما زور به هزمان با تو یده تو خواب زو که ها من ها رامیو ایما ایستا پیوستش زور مامو پیشوه یکی بود دستا کمان دی تو خواب رامیو ایما مطمئنه من با تو هی من لدوی او ببما سروك هرگز نتوانم شتواب کم هرگز شتوانا کم روميو بوستا نبیز یالی رو کتای بی بابا تا که پیوشتا بایه گو باسی کن روميو انزام دای ناشنکا چی ناشتن؟ الفریدو وفاتی کردو و اول خلابی نیجین که امش کمترین ارگا که پیوشتا لپینای دا بیکن دا ایوش دزان که امکار پاری پیوستا نه نه من نتوانم لشار نوی الفریدو بشتاری بکم من برگی او نگرم رومیو رومیو رومیو تو رومیو اینکه پیشان تو من ناسی بو چید بسرات و که از دیگت ها ها آی ببورن بلام نتوانم لیم کرن لیم کرن رامیو لیم کرن باب دنیا بم ها؟ آیا تجربه ایم دلتنگی؟ خوزگا خوازم که بتوانم بگریم بلام ها؟ ها؟ اتوی بگری؟ شرم نخود نکی؟ بلام نزور دلتنگم نیکیتا الفریدوی هاوره من مر من تیگیشتی ما بستی چیا پیست بسر نخوشکان دازال بینو برن بر راستیکان بوستین بخواه گرانه باورم پیپکا چه بگره نیکیتا گیدی ازور لما آسان ترا نه نه گریم الفریدو لگل اما مؤازاره هی بو نه اگریا اما جان بگرین پیوی سلو افیر بین ها من ناگری نزیاتی کریان ملاکم نه نیکیتا کتا آخر دمری زور ساتا بلا ما گرین نیا زور تاکا او منی شاتم نیکیتا الفريدونين او تي تام بسر هاتوا باشا بوزرتان تربوا شو سرمايا من اللي سرمان هاترسم اقر ايوه هاري الفريدوبان هرقز واتان ذكر جملة بقرن هارو كاني الفريدو لاوازنينو او هارو برجان دبنوا ببتمانوا هاروك خوي اوان بمردن رازين شو قازان كذا قدر اخوار قاري نابه تكالي ذكم نيكيتا نامه يك بنوسا نامه؟ بو چه؟ بو روميو بكورو الفريدو مر مردو ناتواني جاري كتر بيبيني نوا ها؟ ها؟ ناما امي دو کلکش پا کروکن داوه لرومیو اکن کشار بکال کلمانه ها ها اگر لم شاره داب دارمی لدسته گرککن درد اکن ها درم اکن اگر لشاره کسر کوتید اتکن بسروکی دسته کمن داوا ايو بو اتاني او شرب كان لقلم چي تان بسر هاتوا من تيناقا من بيدالين تو ناتواني برنگاي راستي كان ببيوا اما جاكاي دو كلكش باكرو كان نيا تيگشتي من تو ما نهجن او ماندا اما بيس من بمن ضالي لاواز نيا اخر بلام ها بقرا اي روميو هستا برگي لخوزكا هستا اي تسنوك من باور ناکم که تو روژه لروژه هاری الفریدو بی ها؟ دانتی تو ازید نیکل لی الفریدو ها بو او نده گریا خنده لسر ریوکانی بزر نده بو لگل اوش که دیزانی بدن لدوهایتی تو سیری دمو چاود که اتویل راستکان حل بی تیم بگن اما متبان امان بطوه امانه ای ببی بپیش رو امان اما نویز نبی برشدوان نمده اره امش بو مبستی الفریدو اما ایوان تو تا هستا تینا گشتی؟ هستا خوشان را نوستا و تیویستا نکره جرسنگی بی امیدی دویستا سر بیو رو برو جام بوستا تیر دارم هستا ترسنوک ها من ترسنوکم؟ بله رومیو با چی تو دلتان گیمم شوه یا؟ الفریدو شانازی با رومیو اکرد که رو بروی همو نخوشی کبوا رومیو آیا زانی براکم بولم دنیا در چو به هم نیو ببیخم؟ تو زانی؟ پیم بله لبروی متمانه به تو هبو دیگشتی؟ تو زور شتی گرینگت فیر کردم تو حس نکی من سم پشت به تو عوستم عزیزم اگر تو نبوایا من هیت شتیکم لجیان دابون احاده دی ها الفریدو هسته لبه خاطری هاوری کت دیست رومیو دیزو که هسته شرم لگو که دیزو هسته رومیو دیزو که رومیو دی رومیو خونکان من اهینی تا دی من متمنم پیت هیا تو هاوری اکی با وفاوت سوزی نه نه شدی و عماله رومیو ایمه هر دم لگل یک دین اگر دوریش لنیوان من زور بید ازانم تو هرگیز لبیرم ناکی و اوش ازانم تو هاوری اکی زور ادید با مدیه نانی خونکان من تو خواه پیمانم بیب در رومیو جان پیمان بیا همو خونه کم به هن مدی رومیو جان دی حلصا دی عزیزم ها الفریدو بوی هرگز لبیری ناکم هر دم لخیال مایو و تو ازادی او هرگز لبیر ناکم رامیو بله بله همو توانای کانی خوم لخم مگر بوی ناندی خونکانی الفریدو لخمی همو ما نابو بوی دبی خونکانی بیهن ندی ایوانی دانتی بله اما راس رامیو من لهر لیستاو لگل دبم ایتر به یک کوکار دکین من هر اوم لیتاروان دکردی ایستاشو دی لیم دا ها لیم دا بو ایبزام تو براستا دانتی با بدلی تو بیا ها تو سلامتی دانتی لیدانگی بیز بو رومیو تو براستی هاتی و سر خود زود چاکا بخوا خوشا دمانه ببیه سرک من رومیو چون که مطمئن من به تو هیا هل ایستا و رومیو پیشوه ایمه یا رومیو پیشوه منه رومیو پیشوه منه هاو ریکانم من هاولا دموکو الفریدو چاک بم نگلتان بلانده بی ایو جیارمتیم بدن پیمان ادین بلای پیمان بی ایمه همو ما نگلتی رومیو کات یک ایمه بی ایک وین اتوانی همش دیک بکاین اتوانین بسرمون خوشکان دازابین ایوانیا بله دی بابچی ناشنکه انجام بده جون که او ارکی امه برام بر هاوره کمان دی بروین بروین رومیو بو بسرو که دو کلکش پاکره وکن یکمین کارشی که لسری بو انجامی دا شاردنوی الفریدو خوشویستی بو بمجوره همو هاوره و هاوکاری یکتری هستن با کوکرنوی پاره تا پیوستی کاری ناشتنکه انطاو کرد و با روژی دوائی پش خورحالاتن همو او هاور خوشویستانه الفریدو کوبونوا با گیندنی ترمی عزیزیان به جگه همیشه ای. الفریدو او اکتبه که خوش دویست خواهی گوره رحمت پیبکا والی چی کردیم تا روشی دوائی الفریدو کرده و جوانکان لبیر ناکم هرگیز الفریدو تو زور عذابوی تو خندر لسن لیوانی ایمت ساند تو بی متمان لطلی ایمت دا چاندو توانو باورد به ایمت بخشی هر لبر اوشا قد لبیرد ناکین الفریدو جیان رومیو جان تو زور شدی گرینگت فیر کردم تو حزناکی من تن پشت به تو عبستم عزیزم تو هر دم لناو ایمه داشی پیمان ادمه که کار بکن بو بچه گاندنی خونه هاو بشکن من ازایتی و دلسوزی تو نمونه برزین بو ایمه الفریدو من هرگیز لبیرد ناکم هاوری عزیزم داهاتو دان نمایشی سیرک دیتا نوشار هاوریان که برکه دکن با گیشتن بم نمایشا بلام اوان پاریان نیا رومیو سروکی دستکا لپسراوی اکمه با چار سرکرنی ام گرفته با اما بستا رومیو هل دسته با بریاردان کوکی شکان با چار سر دکاتو بایان اسلمینه که او سروکی دلسوزو سرکوتوی دستکا